O, a tu widzę Pascala. Zapiekankę. Zrób obłędnie dobrą zapiekankę Karola albo Pascala, bo teraz mięso mielone z łopatki wieprzowej kosztuje tylko 5,55 za 500 gramów. 5,55. Lidl. Mądry wybór. Okej, okay, przerwa. Czas na pyszną lattę ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie wojsko odbija Słowiańsk. Zginęło co najmniej 5 terrorystów, podało MSW w Kijowie. Coraz lepsza kondycja polskiej gospodarki, spada też bezrobocie. Było polecenie ewakuacji, zeznają członkowie załogi koreańskiego promu, który zatonął przed tygodniem. Ale na początek przenosimy się do Sejmu. Trwa batalia o uchwałę dotyczącą kanonizacji Jana Pawła II. Przedstawiając projekt, szefowa Sejmowej Komisji Kultury Iwona Śledzińska-Katarasińska apelowała. My Polacy mamy wobec Jana Pawła II dług wdzięczności do spłacenia. Niezależnie od wiary, niezależnie od światopoglądu, każdy z nas cząstkę swojej obecnej wolności tu na tej sali i poza tą salą zawdzięcza Janowi Pawłowi II. Posłowie zgodzili się, że nie będzie dyskusji nad uchwałą. Potem poprawkę zgłosił poseł SLD Tadeusz Iwiński. Teraz jest 15-minutowa przerwa. 5 osób nie żyje, jedna jest ranna. To jak na razie wstępny bilans operacji antyterrorystycznej w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Siły rządowe zniszczyły 3 blokady prorosyjskich separatystów w północno-wschodniej części miasta. Jak podało ukraińskie MSW, podczas starć co najmniej 5 terrorystów zostało zlikwidowanych. Ranny został jeden żołnierz. Siłom ukraińskim nie udało się przejąć pełnej kontroli nad Radą Miejską w Mariupolu. Nad budynkiem ponownie powiewa flaga rosyjska. Z kolei w Artemowsku prokuratura wojskowa rozpoczęła śledztwo w sprawie ataku na miejscową jednostkę wojskową. Ze wschodniej Ukrainy nasz specjalny wysłannik Krzysztof Renik. Z budynku Rady Miejskiej w Mariupolu usunięto dziś nad ranem część okupujących gmach prorosyjskich separatystów. Z pozostałymi trwały negocjacje sił porządkowych. Ich wynik nie jest jasny, ponieważ około południa na maszcie przy budynku ponownie pojawiła się rosyjska flaga państwowa. Natomiast w Artemowsku prokuratura wojskowa wyjaśnia szczegóły nocnego ataku na jednostkę wojskową. Wiadomo już, że brało w nim udział około 50 bojówkarzy, których wyposażenie wskazywało na jego rosyjskie pochodzenie. Komentując wznowienie operacji antyterrorystycznej na wschodniej Ukrainie, Walerii Żołdak, doradca gubernatora obwodu Donieckiego, Sergija Taruty, mówił: mamy wystarczającą liczbę instrumentów, by wpływać na działania nielegalne. Władze są obecnie zmobilizowane i mamy wszelkie możliwości, by przeciwstawić się nielegalnym przedsięwzięciom. Zdaniem analityków, prorosyjscy separatyści chcą destabilizować sytuację w Donbasie, by nie można tu było przeprowadzić zaplanowanych na 25 maja wyborów prezydenckich. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Polska gospodarka w coraz lepszej kondycji wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia wyniosła w marcu 13,5% i w porównaniu z lutym spadła o 0,4%. Mniej jest informacji o planowanych zwolnieniach grupowych, jest więcej ofert pracy. Jak mówi wiceprezes GUS-u Halina Dmochowska, skutkiem tego trendu jest wzrost zatrudnienia. Poprawę dynamiki obserwowaliśmy w większości sekcji, nie tylko usługowych jak w poprzednich okresach, ale także w przetwórstwie przemysłowym i w handlu, a więc tych największych, jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy. Optymistyczne są także inne wskaźniki. Rośnie sprzedaż detaliczna i produkcja, a dzięki ładnej zimie większe niż w zeszłym roku będą plony w rolnictwie. Już jutro w wielu polskich miastach rozpoczną się uroczystości związane z niedzielną kanonizacją Jana Pawła II. Specjalny program kulturalno-religijny przygotowała Warszawa. O szczegółach Grzegorz Maciak. Przygotowania rozpocznie wieczorny piątkowy koncert na placu Piłsudskiego. Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli JP2. Najlepsi artyści: Tilaf, WW, Raz, Dwa, Trzy, Mela Koteluk, Urszula, Czesław Mozik. Tego dnia na placu właśnie będą chcieli zaśpiewać dla Jana Pawła II. Dzień później w tym samym miejscu odbędzie się też wspólne czuwanie. W tych dniach bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie, dodaje kardynał Kazimierz Nycz. To będą i koncerty o charakterze kulturalnym, to będą także wydarzenia, które będą przybliżać się nauczanie Jana Pawła II i to będą także spotkania o charakterze modlitewnym. 27 kwietnia specjalny rodzinny program przygotowuje Centrum Opatrzności Bożej. Razem można też będzie śledzić transmisję z Watykanu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Znamy kolejne niepokojące szczegóły katastrofy promu u wybrzeży Korei Południowej. Załoga miała otrzymać polecenie opuszczenia tonącej jednostki. Trwają przesłuchania 8 osób, które odpowiadały za bezpieczeństwo pasażerów. Informacje o tym, że w chwili katastrofy załoga otrzymała polecenie opuszczenia statku, przekazała dziennikarzom jedna z zatrzymanych członkiń załogi w trakcie transportu z aresztu do sądu. Obecnie trwają intensywne przesłuchania, które mają pomóc zrekonstruować przebieg katastrofy i wyjaśnić jej przyczyny. Z 476 osób znajdujących się na Sewol zdołało się uratować 179. Zarówno członkowie ekip poszukiwawczych, jak i rodziny zaginionych mają nadzieję, że poszukiwania zostaną zakończone jeszcze dziś. Na jutro na obszarze, gdzie doszło do katastrofy, prognozowane jest bowiem załamanie pogody. 9 dni po zatonięciu jednostki szanse na odnalezienie żywych zmalały do zera. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio. Jeszcze jedna pilna informacja. Siostra Agnieszka F., skazana na 2 lata za znęcanie się nad podopiecznymi w ośrodku wychowawczym w Zabrzu, ma pójść do więzienia. Tak zdecydował sąd. Więcej powiemy w kolejnym serwisie. Czwartkowe popołudnie pogodne, ale będzie się też chmurzyć i prawie wszędzie może padać. W Elblągu 15 stopni, w Suwałkach 16, w Łodzi i Gorzowie 20, w Opolu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 2,79 w Polomarkecie za 2 litry Pepsi na wiosenny piknik. 2,79 za 2 litry Pepsi. Polomarket, mój ulubiony na wiosnę. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. Czy wiesz, że czerwona papryka zawiera więcej witaminy C niż pomarańcze? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest również bogatym źródłem beta-karotenu, wpływającego bardzo korzystnie na naszą skórę. No skoro papryka jest dla nas taka korzystna, to dajmy jej naprawdę korzystną cenę. Teraz w Lidlu zdrowa i świeża papryka czerwona tylko po 5,99 za kilogram. Czerwona papryka 5,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mają Państwo ochotę na muzykę gitarową przez najbliższe 50 minut? Jeśli tak, to bardzo zapraszamy. Dziś 3 wymiary gitary zrealizuje Elżbieta Malinowska. Piotr Kordaszewski zadba o to, aby utwory, które będziemy prezentować, znalazły się na stronach internetowych, by Państwo mieli pełny wgląd w dokumenty. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Czy zdarzają się Państwu takie dni, że od rana jest jakiś taki totalny odlot? Mnie się to zdarzyło dziś w związku z nową płytą, która dotarła na Myśliwiecką 357, płytą oczekiwaną. Który dzisiaj jest, Elka? 24. No to tu na tej kopii promocyjnej napisano, że album out dopiero 28 kwietnia tego roku, ale na Myśliwieckiej już jest. A zatem do usłyszenia w Trójce. Proszę zrobić troszkę głośniej radio. Dobrze zagrał w radiu. Płyta świetnie nagrana, zatytułowana Going Home. I jest to podróż, którą proponuje nam Kenny Wayne Shepherd i jego znakomity zespół. Podróż, jak sam wyznaje, do świata swojej młodości, kiedy uczył się gry na gitarze, choć jest jeszcze ciągle bardzo młody. Kiedy uczył się gry na gitarze i wtedy jego bohaterami byli m.in. B.B. King czy Steve Ray Vaughan. Zresztą do dziś tak jest. No i utwory tych artystów i wielu, wielu jeszcze innych z udziałem zaproszonych gości znajdą Państwo na tej nowej płycie. Kenny Wayne Shepherd, Going Home. Płyta jest na Myśliwieckiej i jeszcze dziś do niej wrócimy, bo teraz chcę Państwa zachęcić do tego, by wybrali Państwo miasto, w którym spotkają Państwo ten zespół. Me and Mary Jane got a thing going on, going on. Creeping up slow, hanging around my back door, my back door. O kuchnia, ale to jest jazda. Znowu mnie przewróciło w fotelu. Płyta, z której odtworzyliśmy utwór, zatytułowany jest Bloody Scalp of Pert Marlin. Zespół, ale może nim o zespole, to jeszcze słowo o tym, że rozpoczynają się blustracje. Proszę znaleźć szczegółowy program blustracji, czyli wielkie święto bluesa na Górnym Śląsku. Na stronach internetowych Twojego Bluesa, bo imprez jest tak dużo, że musielibyśmy poświęcić pół audycji, aby to wszystko, aby o tym wszystkim opowiedzieć. Blustracje zapowiadają się imponująco. Proszę zajrzeć na stronę Twojego Bluesa, tam szczegółowy program. A to jest zespół Seattle. Nazywają się Gravel Road i, co najważniejsze, będzie ich można zobaczyć i na blustracjach, i w całej Polsce. Plan trasy koncertowej jest taki. 29 wystąpią w Chorzowie, w Szufladzie, w ramach festiwalu Blustracje. 1 maja w Radzyniu, Las Woda Blues, o tym wczoraj mówiliśmy. Kraków to 3 maja w klubie Milestone, 4 w Grodkowie w Ośrodku Kultury i Rekreacji, 10 w Poznaniu w Aligatorze, 11 Biała Podlaska Biała Blues Festival, Toruń Pamela 12, 13 w Olsztynie, 15 w Gdyni w Blues Klubie, 16 w Dobromierzu, Gminny Ośrodek Kultury i 17 kończy się ta trasa koncertowa w Polsce w Gorzowie Wielkopolskim w klubie Pod Filarami. Gravel Road ze Stanów Zjednoczonych, no grają naprawdę imponująca. There is a tree, and that is the sky, and here is a reason that you don't wanna die. Is a watch, and these are your nails. Here is a coin, one side is tail. Here is a river, and that is your boat. This is your blood, it keeps you afloat. You are a monkey, and this is your wit. That is the gift that you have to give. Tak, i tak to brzmi. Me and Mary Jane. Na początek A Monkey with the Wig. To było to drugie nagranie, które odtworzyliśmy dla Państwa. Formacja Gravel Road ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają na trasę koncertową do Polski. Proszę tego nie przegapić. Dobre wiadomości od słuchaczy. Dziś o 8.16 przyszedł na świat nowy słuchacz Trójki, nasz syn Wojtek. Waży 3,680 i ma 56 centymetrów. Zuch chłopak, a wszystko to napisał pan Łukasz z Chełmna. Rodzicom gratuluję, a małemu Wojtkowi życzymy bluesowego i rockowego życia wspaniałego na świecie. Czy ostały się jeszcze jakieś karnety na Orange Warsaw? Oczywiście, że tak. Anna Gacek jak zwykle przygotowała dla Państwa pytanie, które wymaga uruchomienia wyobraźni. Proszę posłuchać, potem się zastanowić, a potem wysłać odpowiedź. Orange Warsaw Festival 2014. Orange Warsaw Festival to kilkudziesięciu wykonawców, którzy przez 3 dni bawić będą stolicę. Obok artystów ze światowej czołówki wystąpią polscy muzycy. Współpraca polskich wykonawców z zagranicznymi nie jest już czymś niezwykłym. O, na przykład z występującym w tym roku Snoop Doggiem nagrywała Iza Lach. A dziś pytamy, kto z polskich wykonawców mógłby dołączyć na Orange Warsaw Festival do Florence Welch, czyli Florence and the Machine, i zaśpiewać z nią w jednej piosence.

Nie oceniaj książki po okładce. Kenny Wayne Shepherd, Going Home, tak jest zatytułowana jego nowa płyta. Przygotowania do sesji nagraniowej pewnie zajęły trochę czasu, ale potem sama sesja to już chyba z górki, bo pamiętają państwo i przypominamy sobie wspólnie, kiedy oglądaliśmy go na żywo, on właśnie nie wykonuje tych utworów, on je gra całym sobą, otoczony znakomitymi muzykami, mnóstwo gości na tej płycie. No i wyszło pięknie. Wszystko to jest niewymuszone, miękkie, ładnie zagrane. Jeszcze jeden utwór dzisiaj z tej nowej płyty, bo cieszymy się nią już dziś. Ona ukaże się 28 kwietnia. Kenny Wayne Shepherd, trzy wymiary gitary. Jeszcze raz. Laying round home alone on a rainy night like this, starving for your love, hungry for just one kiss. Heavy rain's up ahead on my window pane. So loud and clear, words just spelled your name. I got nowhere to turn to, tired of being alone, feel like breaking up somebody's home. So hard, I believe I caught a chill. Can't control the vibrations. Oh, my heart just won't stand still. Got nowhere to turn. Tired of being alone. Feel like breaking up somebody's home. I tak to gra. I będziemy sięgać po tę płytę jeszcze w przyszłym tygodniu. Kenny Wayne Shepherd, nowa płyta, jego zespół znakomity, też o nim opowiemy. No, a na dziś tyle. Trzy utwory do usłyszenia w programie trzecim. Na życzenie Państwa jeszcze raz przypominam pytanie przygotowane przez Annę Gacek. Stawką jest karnet na Orange Warsaw Festival. No i ten festiwal to kilkudziesięciu wykonawców, którzy przez trzy dni będą bawić stolicę, ale nie tylko, bo spodziewamy się gości z całego kraju. Obok artystów ze światowej czołówki wystąpią polscy muzycy. Współpraca polskich wykonawców z zagranicznymi nie jest już czymś niezwykłym. Na przykład z występującym w tym roku na festiwalu Snoop Doggiem nagrywała Iza Lach. Na pytanie Anny brzmi, kto z polskich wykonawców mógłby dołączyć na Orange Warsaw Festival do Florence Welsh, czyli Florence and the Machine, i zaśpiewać z nią w jednej piosence. Proszę wysłać odpowiedź. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł. No i numer do wysyłania 73 533. Autopromocja. Talenty trójki. Szukamy przede wszystkim oryginalności, ale też dojrzałości takiej artystycznej i wyrazistości. Roman Gutek, firma Gutek Film, festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Trzy wymiary gitary, listy do radia. Drogi redaktorku, jak to, które dziś? 24 kwietnia, moje urodziny. I cieszę się, że nie wypadły w weekend, bo nie wyobrażam sobie tego dnia bez trzech wymiarów. Ja też mam odlotowy dzień, jestem przeszczęśliwa, chociaż jeden rok przybył. To przecież, jak to usłyszałem kiedyś na antenie trójki, serca nie ma zmarszczek. Dla pani Magdy z Lublina najlepsze życzenia urodzinowe z Myśliwieckiej 357, a wczoraj dotarły pozdrowienia dla państwa z Limanowej. Tam mieszka i pracuje w szkole pani profesor chemii. I pani profesor odniosła się do ostatniego utworu, który wczoraj prezentowaliśmy. Płyta dziwna, Derek Sherinian. Płyta zatytułowana Blood of the Snake. Nie wiem skąd, ale jest w zbiorach trzech wymiarów gitary. I o tyle ciekawa, że mnóstwo zaproszonych gości, a ostatni utwór jest w ogóle niespodzianką, bo w tym utworze pojawia się Billy Idol i Slash. No to na specjalne życzenie jeszcze raz. Women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a ton or a ton and 25. When the sun goes down, you can make it good in a lay-by. We're not fat people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, da da da da, dee da da da da da da. She's rich, she's nice, bring her friends and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Tak mi się wydaje, że nieźle się bawili, kiedy nagrywali ten utwór. In the Summertime, taka wersja tego utworu. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że liczy się muzyka, a nie metryka. Gościnnie Slash w tym utworze, gościnnie Billy Idol, no i Derek Sherinian na swojej płycie zamieścił taką wersję, która wielu z Państwa się spodobała. Zresztą przyjemnie przypominać takie utwory, które kiedyś były bardzo popularne i kiedyś, proszę to sobie wyobrazić, że nie było dnia, by radio nie nadawało tego właśnie utworu. Pan Eugeniusz napisał do radia. Chciałbym podzielić się w kilku słowach o wczorajszym koncercie Riverside w Gdańsku. Wspaniałe przeżycie, totalny odlot. Do tej pory czuję na sobie każdy dźwięk. Wszystkie utwory po prostu grzałki. Każda płyta tej formacji w porównaniu z występem na żywo to spokojne kawałki. Dziękuję panie Eugeniuszu. Zainteresowanie tym koncertem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, ale nic to dziwnego. Jest to jeden z najlepszych polskich zespołów. Zespół Riverside wystąpi, jak państwo wiedzą, w naszym kochanym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę po godzinie 20. Zapraszamy państwa na ten koncert albo do wysłuchania w radiu, albo do obecności na Myśliwieckiej 357. Jeszcze kilka zaproszeń dziś jest. Proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. Riverside w niedzielę po 20. Pewnie będzie i tak. Not always Jeszcze tylko kilkadziesiąt godzin do niedzieli. Musimy doczekać po godzinie 20 nareszcie, bo staraliśmy się o ten koncert bardzo, bardzo długo. Trzeba było zgrać terminy zespołu nasza, no ale wreszcie się udało. Riverside na żywo po godzinie 20 w niedzielę. Będę miał wielką przyjemność zapowiedzieć dla Państwa ten koncert, który mam nadzieję będzie koncertowym, muzycznym wydarzeniem dla nas wszystkich. Wstąpimy do trochę innej muzycznej parafii, bo też się już nie mogę doczekać 24 i 25 maja. Thank you. Tym razem będzie okazja, by zobaczyć ich 24 maja w Progresji w Warszawie albo dzień później, 25 w klubie Studio w Krakowie, zespół Back, i proszę tego nie przegapić. Piotr Brzychcy z zespołu Kruku mógłby stworzyć znakomity duet wokalny z Florence. To napisał pan Marek z Gdyni i pan Marek z Gdyni dzisiaj wygrywa karnet na cały Orange Warsaw Festival. Panie Marku, dobrej zabawy. Państwu bardzo dziękujemy dziś za spotkanie. Trzy wymiary gitary powrócą w poniedziałek. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. No i na zakończenie jeszcze pytanie do państwa. Czy zarezerwowali państwo czas na spotkanie ze Steve'em? 5 maja, Zabrze, Steve Hackett.